1 uur, Morad Rouakili met het NOS-journaal. Er zitten te veel fouten in de uitgaven van de Europese Unie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport waarin de uitgaven onder de loep worden genomen. Naar schatting had zo'n 3% van de EU-uitgaven niet mogen worden gedaan. Het is de derde keer op rij dat de Europese Rekenkamer de uitgaven van de commissie afkeurt. Volgens de toezichthouder worden er elk jaar meer fouten gemaakt. Zo bleek na een extra controle dat geld voor jonge werklozen in Frankrijk ook is gegeven aan mensen die wel werk bleken te hebben. Het blijft wereldwijd slecht gaan met wilde dieren. De groepen waarin ze leven worden steeds kleiner. In het vannacht gepubliceerde Living Planet Report zegt het Wereld Natuurfonds dat sinds 1970 de populaties met 69% verminderd zijn. De afname komt doordat de leefgebieden van wilde dieren onder druk staan door landbouw, klimaatverandering, overbevissing, stroperij en vervuiling. De gemeente Groningen betaalt een schadeclaim van €328.000 aan de kleinzoon van een Joods echtpaar. De man vindt dat de gemeente het voormalige huis van zijn gedeporteerde en vermoorde grootouders in 1952 voor een te laag bedrag heeft gekocht. Burgemeester Koen Schuiling erkent dat. De €328.000 stort de kleinzoon op de rekening van een nog op te richten stichting. Die stichting gaat onderzoek naar de bestrijding van discriminatie financieren. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet $965 miljoen aan schadevergoedingen betalen aan nabestaanden van de schietpartij op een Amerikaanse basisschool. In 2012 schoot een man in een basisschool in de plaats Sandy Hook 26 mensen dood, onder wie 20 kinderen van 6 en 7 jaar. Het was de dodelijkste schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse geschiedenis ooit. Het weer. Vannacht liggen de minima rond de 7 graden. Morgen begint bewolkt met kans op wat regen. Later opklaringen en dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Dit is het gedicht Lieve Gedicht. Er zijn best wat mensen die er niet in geloven. En er zijn mensen die er wel in geloven, maar het helemaal verkeerd uitleggen of verwarren met iets anders. Die zeggen, het is als een theekopje rum, terwijl het een theekopje jam moet zijn. Die zeggen, een theekopje sinaasappelsap waar de zon in schijnt, terwijl juist het oranje sap zelf was dat de zon deed schijnen en het theekopje vertrok als een zucht door de lucht. Zo raakt alles door de war. Een zwaan landt aan de verkeerde kant van de waterspiegel. Je gooit een stok en de hond komt terug met een baar goud in zijn bek. Je sok is nat. Het hindert niet. Je vindt haar mooier dan de maan. Ze heeft krullen als de kringen in water. Als er eendenkuikens voor het eerst zwemmen gaan. Dit is de hartslag van Joost Omen, dichter, drummer, theatermaker. Hij is geen schrijver die gebukt gaat onder hoe moeilijk het we het allemaal hebben met die energierekening en de oorlog en zo. Nee, hij pleit voor meer vrolijkheid in de Nederlandse literatuur. Tijdens de pandemie gingen volwassenen opeens kleurboeken inkleuren, breien of mozaïeken. Maar Joost ging naar een Italiaans eiland en probeerde daar een vis te vangen met behulp van poëzie. Zijn toekomstdroom: in elke kroeg herkend worden en een biertje krijgen van een bewonderaar. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Joost, fijn dat je er bent. Dankjewel. Hoe vaak gebeurt dat, dat je een biertje krijgt van een bewonderaar? Oh, van een bewonderaar niet zo vaak. Maar wel van soms af en toe iemand die mijn boek heeft gelezen. Oh ja. Het is erg fijn. Maar iemand die je boek heeft gelezen is dan toch ook vaak een bewonderaar, of niet? Ja, dat is zo'n overdreven woord. Maar ik vind het wel leuk als iemand zo naar me toe komt en vertelt, ik heb het boek gelezen en ik vond het mooi. En dat iemand daar dan wat over wil vertellen. En wat willen ze dan meestal vertellen daarover? Nou, soms in het geval van dat boek over de vissen en over dat ik een vis ga vangen met een gedicht, willen mensen vaak weten hoe ik dat verzonnen heb. En waarom ook vooral. Ja. En dan vertel ik dat ik op dat eiland was en dat, dat ik graag de toeristenindustrie daar iets wilde helpen door te bewijzen dat de vissen daarvan gedichten houden. Ja, want je hebt dat beschreven in je boek Visje. Het was eigenlijk een experiment. Ja, het was een experiment, zeker. Ja. Of je een vis kunt vangen met poëzie. En hoe werkt het dan? Gewoon hardop een gedicht voorlezen en kijken wat er gebeurt met die vissen? Nee, dat ging als volgt. Ik was uitgenodigd op het eiland Salina, wat ten noorden van Sicilië ligt. Een heel mooi eiland zo in de buurt van de Stromboli, maar heel klein. En de ene helft van de mensen leeft daar van de visserij en de andere helft van het toerisme. En midden in de coronapandemie werd ik daar uitgenodigd samen met de kunstenaars José Witteveen en Mirka Farabegoli om daar iets te gaan maken wat misschien de toeristen zou kunnen teruglokken. En ik dacht, dan moet ik inderdaad de vissen gaan vangen met gedichten. Kijken of ze van gedichten houden. En als ik dat bewijzen kan, dan komt iedereen weer terug. Dus ik heb toen allemaal vissers gesproken om te kijken hoe denken zij dat vissen op poëzie reageerden. Maar ook een historicus en een schrijver die daar allebei woonde. En de burgemeester heb ik aangeschreven voor een visvergunning. Want anders mag je dat natuurlijk helemaal niet doen. Nee. En vervolgens heb ik ook met de vissen zelf gesproken. Dus met een snorkel heb ik allemaal gedichten voor ze voorgedragen. En zo goed heel precies bijgehouden hoe ze daarop reageerden. En toen ik dat allemaal had uitgezocht, toen heb ik een gedicht geschreven en een hengel gemaakt en een dobber gekocht en een haakje. En toen heb ik dat gedicht aan die haak gehangen en ben ik in de haven gaan zitten met mijn hengel. En heb ik netjes gewacht, zoals alle vissers doen. En? En het gedicht werd gestolen door de vissen. Dus ze vonden het daadwerkelijk heel interessant. Maar ze waren zo slim genoeg om niet in het haakje te bijten. Dat had ik wel eigenlijk kunnen voorzien, maar ja. Je begon dit uur met een mooi gedicht van jezelf voordragen. En ik zeg het ook in mijn introductie, hè, van je wil vrolijkheid in die literatuur brengen. Nou, ik vind vrolijkheid interessant om over te schrijven. Omdat er heel veel wordt geschreven over verdriet. Wat ook heel logisch is, want je kan daar een groot verhaal over vertellen. Maar vrolijkheid is evengoed een gevoel. En dat gevoel is, zeker in de letterkunde, enigszins onderbelicht. En daarom wil ik dat bespreken. Is het gelaagd genoeg, vrolijkheid? Want bij verdriet en boosheid, er zitten natuurlijk heel veel verschillende lagen. Wat zijn die verschillende lagen bij vrolijkheid? Dat is ook een goede vraag. Ik weet niet of er echt verschillende lagen in vrolijkheid zitten. In ieder geval niet de vrolijkheid waar ik over wil schrijven. Natuurlijk kun je wel spreken van een bepaalde soort vrolijkheid. Maar dat euforische gevoel, dat is één blok. Dat herken je wel, dat je dan heel gelukkig bent. Want dat is de vrolijkheid waar jij over wil schrijven, over dat euforische gevoel. Dat is wat ik wil vangen in taal. Ja. En dat is een ingewikkelde opdracht of zo. Ja, wanneer dat heb lukt je dat? Dat niet altijd. Hoe vaak heb je dat gevoel? Dat gevoel van euforische vrolijkheid? Oh, dat gevoel heb ik heel vaak. Dus ja? Bijvoorbeeld afgelopen zomer stond ik op de parade met een voorstelling, met veel gedichten die daarover gaan en met een band. En ja, dan heb ik elke voorstelling wel weer dat gevoel. En je speelt hem 3 keer per dag. Dus dan heb je dat regelmatig. En hoe zie ik dat dan aan jou? Stel, ik zou jou niet kennen. Nou, ik ben heel blij. Maar dat is gewoon echt, sowieso een lach op je gezicht. Ja, tuurlijk. Maar ook, je gooit je arm in de lucht en je roept joepie. Maar dat is het, ja. Het gaat niet om dat ik me vaak zo voel. Dat is fijn en dat is een prettig gegeven. Maar het gaat erom dat het lukt om dat in taal te vangen. En dat lukt heel erg weinig. Ik mag blij zijn als dat 3 keer per jaar lukt. Want wat maakt dat zo lastig om euforische vrolijkheid in taal te vangen? Omdat het moeilijk is om dat echt op een oprechte manier te zeggen. Want rondom vrolijkheid zitten natuurlijk een heleboel clichés. Net als om verliefdheid zitten een heleboel clichés. Ja. En het is lastig om dan dat precies uit te drukken. En omdat het natuurlijk niet echt een logische reactie is om als je heel erg vrolijk bent en je handen hoog in de lucht gooit en joepie roept, om dan een pen en een bloknoot te pakken. Dat heb je al in de lucht gegooid. Ja, dus dat werkt eigenlijk niet. En als je dat doet, ben je ook nog eens zo euforisch dat het ook nog eens moeilijk is om kritisch op jezelf te blijven. Terwijl als je heel verdrietig bent, is het een heel logische reactie om een pen en een bloknoot te pakken. Van je en af kritisch te schrijven. Op jezelf te zijn, omdat je inderdaad iets van je af wil schrijven. Ja. Maar ja, ook dat levert niet per definitie goede literatuur op, hoor. Als je iets van je af wil schrijven, 99% van de gevallen wordt verschrikkelijk. maar evengoed werkt dat zo met vrolijkheid. Daar wordt ook 99% van de gevallen wordt niet goed. Want is dat het grootste gevaar voor een schrijver, voor een dichter, de clichés? Ben je continu bezig eigenlijk met het vermijden van die clichés? Ja, tuurlijk ben je daar altijd mee bezig. Of ja, ik weet niet of het goed is. Ja, je bent constant bezig om clichés te vermijden. Maar interessant is het om het andersom te zeggen. Je bent constant bezig om oprecht iets te zeggen. En oprechtheid vraagt dat je niet in clichés praat. Want clichés zijn zo'n, ja, dat is zo'n gemeen goed. Dus ja, dat zegt dan vervolgens eigenlijk dus niks meer. Terwijl die oprechtheid, dan zeg je iets wat heel dicht bij jezelf ligt. En dat is waar je naar op zoek bent als schrijver. En je unieke stem laten horen. En kun je dat met de woorden die je tot je beschikking hebt binnen die Nederlandse taal? Of moet je ook gewoon regelmatig zelf nieuwe woorden verzinnen? Nee. ja, geen idee. Heb je een nieuw woord al verzonnen? Nou ja, dit gedicht heet Lieve Gedicht. Dus, en je schrijft het aan elkaar, Lieve Gedicht. Dat is een nieuw woord. Dat is een nieuw woord. Ja, maar, ja nee, de Nederlandse taal is heel rijk. En, rijk genoeg dus. Rijk genoeg. Nou, het is grappig dat je dit vraagt. Want ik ben nu net terug van een week lang door België rondreizen. Langs allemaal middelbare scholen. Met de Vlaamse columnist Raf Niotea. Mm. Hele lieve jongen. Ja, ik ken hem van de podcast Ouder. Ja, die. Wij gingen dan langs die scholen. En dan hadden we een kort voorstelling over hoe je mooie tekst schrijft. Die speelden we dan voor middelbare scholieren. Vaak een stuk of 150 per keer. En dan vervolgens gaven ze nog een les. Hoe je dan echt daadwerkelijk een mooie tekst kon schrijven. Maar in die les vroegen we vaak ook, omdat het Vlaamse middelbare scholieren waren, is het Nederlands geschikt om een liefdesgedicht mee te schrijven? En heel veel van die middelbare scholieren staken toen hun hand op en zeiden, nee, liefdesgedichten, die schrijven we in het Frans. Dus die waren er echt van overtuigd, je kan geen liefdespoëzie schrijven in het Nederlands. Terwijl ik denk, het Nederlands is juist een klein beetje onhandig. In het Frans klinkt zoveel al romantisch. In het IJslands bijvoorbeeld zijn ze enorm precies met al die talloze naamvallen. Dus daar is het een veel te precies afgesteld horloge. Terwijl het Nederlands zit daar net zo een beetje tussenin. Is ook een beetje, nou ja, het is een soort met taal met een bochel. Maar als het daarin lukt om een liefdesgedicht te schrijven, dan moet het dus ook wel echt goed zijn. Dus daarom is het, vind ik, een hele interessante taal om in te schrijven. En hoe lang duurt het bij jou voordat een gedicht op papier staat? Hoepoe! 1 avond en 40 weken. Het is ertussenin. Ja, nee, niet ergens ertussenin. Allebei tegelijk. Vaak is het zo dat je met een gedicht in een rondje loopt. Dus je schrijft hem in die ene avond of in die. Ik heb heel vaak dat ik dan nog inspiratie krijg terwijl ik al in bed lig en dan het bed uit moet om het toch op te gaan schrijven. Of vaak als ik aan het douchen ben, heb ik ook vaak wel inspiratie wat ontzettend onhandig is. Of als ik aan het tandenpoetsen ben, het is altijd een ramp en toch moet het dan net. En vaak is het dan in één keer goed, denk ik dan. Maar dan kijk je de volgende dag er nog een keer naar. En dan ga je er toch nog een beetje aan prutsen. En dan 40 weken later zit je nog steeds zo te prutsen. Elke keer weer een klein beetje. En volgens mij kan het toch beter zo, weet ik veel wat. En dan uiteindelijk heb je ook vaak wel gewoon in een bochtje of in een cirkeltje geredeneerd. En kom je weer toch uit bij iets waar je al eigenlijk mee begonnen was. Oh ja. Dus, ja. En begint dat dan met één woord of is dat een zin? Vaak met een zin. Een inval. En, geef eens een voorbeeld dan van een gedicht van jou. Hoe dat is begonnen, bijvoorbeeld onder de douche met één zo'n zin. Nou, onder de douche was dat niet. Maar ik heb bijvoorbeeld een gedicht geschreven, Ik ben een heel klein kurkje. Wat bijna meer een liedje is. Ja. Maar dat begon gewoon heel letterlijk met die zin. Ik ging net slapen, licht uit. En toen dacht ik ben een heel klein kurkje. Ja, dan doe je het licht weer aan en dan ga je dat opschrijven. Ja. En heel veel meer had dat gedicht ook niet nodig. Dus dat hele gedicht bestaat eruit, ik ben een heel klein kurkje, ik ben een heel klein kurkje. Je moet me redden. Ik heb een wenkbrauw van stroop. Ik heb een wenkbrauw van zout. Ik mag mij niet bewegen, anders valt de wenkbrauw van mijn hoofd. Ik ben een heel klein kurkje, ik ben een heel klein kurkje. Je moet me redden. Dat is het. Maar dat begint wel met één zo'n zin van, ik ben een heel klein kurkje. Nou, en dat vind ik dan fascinerend, hoe die zin dan. Ja, ik ook. Ik vind dat ook heel fascinerend. Ja. Ik weet het niet. Ja, dat is wel een leuke vraag hoor. Want dat houdt dichters natuurlijk al heel lang bezig. Een van mijn favoriete dichters, Jack Spicer, dat is een Amerikaan. Die zei dat poëzie helemaal niet van hier was, maar dat het iets was van Mars. En dat je als dichter alleen maar een soort met doorgeefluik was, waardoor de poëzie heen kon stromen. En dat je vooral ook niet je persoonlijkheid in je gedichten moest laten zien. Want dat was echt alleen maar het luikje voor de grote poëzie. En om dat extra te benadrukken, organiseerde die altijd in zijn favoriete stamcafé, waar hij elke avond zat te drinken, organiseerde die de Blabbermouth-avonden. En dan dat betekende eigenlijk dat hij gewoon één zeepkist in de hoek zette en dan allemaal zwervers, maar ook dichtersvrienden en het barpersoneel en zo op die kist zetten. En zei, nou, jullie krijgen zoveel minuten. Ga maar gewoon in tongen praten en we zien wel wat er uitkomt. En dan de winnaar kreeg een prijs. Dus zonder er over na te denken. Ja, dan gewoon een heel direct luik. Ja. Ja, geen idee waar de inspiratie vandaan komt. Want merk je dan dat op het moment dat het bijvoorbeeld beter gaat met jou of slechter gaat, dat die zinnen er eerder komen? Nee. Heeft helemaal niks met jou te maken eigenlijk. Nee, was dat maar zo. Ik heb wel eens gedacht van misschien moet ik wel iets beter eten af en toe. En dan gaat het misschien wat beter, maar eigenlijk maakt dat ook niet zo heel veel uit. Dat je voor dat doorgeefluik zorgt. Ja, dat je wat wel vaak, vroeger wel, maar de laatste tijd misschien ook wel, ja, geen idee. Maar dat als je juist heel weinig geslapen hebt en dat je dan een feestje hebt gehad de vorige dag, maar dat je ook vroeg de trein weer in moet en dat je dan zo om 7:30 's ochtends in zo'n trein zit, dan dat zijn inspirerend. Dan komt er opeens wel een heleboel. Maar misschien heeft dat ook wel te maken met dat je dan iets minder kritisch op jezelf bent. Want komt het ook wel eens voor dat je inderdaad zo'n zin opeens in je hoofd zit en dan ga je zo'n rondje lopen en uiteindelijk wordt het niks? Ja, dat gebeurt ook zeker wel eens. Huh? Ja. Gebeurt dat vaker? Of tenminste, is dat het merendeel van de keren dat er een zin in je hoofd zit? Of is het toch meestal wel dat zo'n zin tot iets leidt? Nou ja, hoe langer je schrijft, hoe preciezer je weet wanneer iets wel of niet de moeite waard is om te gaan uitwerken of op te gaan schrijven. Ja? Dus dat hoe weet ook je dat dan? Ja, dat weet je. Dat voel je? Dat voel je. Dan weet je van hier zit potentie in deze zin. En dus moet je dit gaan uitwerken. Maar ook daarin, ja. Want bijvoorbeeld die zin van dat kurkje. Weet je dan al op dat moment wat de betekenis daarvan is? Of komt dat pas helemaal aan het eind eigenlijk? Ja, maar ik weet niet of je per se van betekenis kan spreken. Hoeft een gedicht geen betekenis te hebben? Nee, helemaal niet. Nee. Het is, nee, tenminste vind ik niet. Een gedicht kan volledig op zichzelf staan, dus ook zonder betekenis. Gedichten kunnen ook volledig verwarrend zijn en niks betekenen en toch heel mooi zijn. De enige verantwoordelijkheid die het gedicht heeft is dat het mooi moet zijn. Of ook zelfs dat trouwens niet. Er kunnen ook hele lelijke gedichten bestaan. Ja, maar toch, ik vind het wel. Maar wanneer is een gedicht mooi dan, vind jij? Als het werkt, als het dat gevoel oproept, als het dat poëtische gevoel oproept ergens. Maar wat is een poëtisch gevoel? Ja, het is het poëtische gevoel. Net zoals dat je weet wat blij is en wat verdrietig is, weet je toch ook wat een poëtisch gevoel is. Het is dat merkwaardige gevoel wat je hebt als je voor het eerst van je leven een sinaasappel ziet. Of als je twee treintjes met van die dezelfde polen, twee van die locomotiefjes tegen elkaar aan probeert te duwen en dat je daar dan mee gaat spelen. Het zijn, ja. Moet ik je nou het poëtische gevoel gaan uitleggen? Maar hoe moet ik je dat nou uitleggen? Het is dat merkwaardige gevoel dat je op hetzelfde moment helemaal verbonden bent met de hele wereld om je heen en toch er niet helemaal mee klikt en bijhoort. Het is afstand en nabijheid en kloppendheid en dat allemaal dwars door elkaar heen. Een hele vreemde soep. Nou, ik moet nu wel eraan denken. Ik heb een keertje iets over jou gelezen in een interview. Volgens mij was dat je het over een lychee had. Ja, maar dat is toch ook een merkwaardig ding. Als je dat, een lychee is een heel poëtisch vruchtje. Ja, precies. Toen dacht ik van ja, dat vind jij dus een poëtisch vruchtje waarschijnlijk dan. Ja, maar dat voelt toch ook alsof het bijna van een andere planeet komt. En als je die dan opeet, ja. Ja, want je omschreef geloof ik altijd, het is zo'n stekel uiterlijk. Ja, en dan dat geitenoog wat erin zit en dan een soort met olijvenpit. Ja. Dat is erg merkwaardig. Maar het is. Ik weet niet eens of een lychee op zich dan een poëtisch ding is. Maar stel je voor, je koopt een lychee en het is december. Altijd december, lychee, inderdaad. En het heeft gesneeuwd. Ja. En je laat zo'n lychee per ongeluk vallen. Je hebt het zelf niet door. En het ligt in zo'n hoop sneeuw. Maar niet witte sneeuw, maar van die sneeuw met helemaal zo zwart-grijzig geworden van de uitlaatgassen. Oh ja. En die lithium is daar zo ingevallen, waardoor er zo'n gat is ontstaan. Want die sneeuw is natuurlijk vrij zacht en pappig. En midden in die bult vieze sneeuw zit één zo'n tropische rood-paars vruchtje. Waar dus ook nog zo'n maanachtig geitenoog in zit. Waar ook nog eens een olijvensoort pit in zit. Dat is toch poëzie? Een soort Marushka-pop is het. Ja, een Marushka-pop van het poëtische gevoel. Ja. Ja, en dat vind ik mooi dat je zegt van, aan de ene kant het gevoel dat alles klopt, maar toch ook weer net niet is. Ja. Zelf sta je er een beetje buiten. Eigenlijk is het dat het gevoel dat alles klopt, maar op een andere manier dan je gewend bent. Eigenlijk alles klopt buiten je om. En dat is dat gevoel van alles klopt en ik ben zelf overbodig. Dat is een fantastisch gevoel. Ja, maar waarom is dat zo'n fantastisch gevoel? Nou, om, ja. Het is toch geen lekker gevoel om zelf overbodig te zijn? Jawel! Ja? Jawel, dat is toch fijn? Wat is daar fijn aan? Nou, dan ben je volledig verantwoordelijkheidsloos. En dan kun je achteroverleunen en ervan genieten van hoe prachtig de wereld is. Je kan niks fout doen. Maar je kan ook niks fout doen. Maar je kan ook weinig goed doen. Er wordt niks van je verwacht. Ja. Ja, je kunt een sigaretje opsteken en in de hangmat gaan liggen en ernaar kijken. Ja. En erover overdag dromen. En dat is eigenlijk wat gedichten doen. Je een bruggetje bieden of een olifantenpaadje om zo snel mogelijk bij dat gevoel te komen. Ja, dat is grappig. Zo heb ik nooit naar gedichten gekeken. Nee, maar zo moet je er wel naar kijken. Ja, Hoe kijk jij dan naar gedichten? Dat je het leest en dat het je aanzet tot denken over dingen die je eigenlijk heel vanzelfsprekend vindt. Ja, vind je dat ook wat of niet? Ja, dat kan ook. Maar ja. Ja, ik voel toch een beetje afkeuring is. Nee, helemaal niet. Ik denk dat dat ook zeker een mogelijkheid is. Maar ik denk dat die twee dingen helemaal niet zo ver van elkaar liggen. Nee. Dat als je denkt over de vanzelfsprekendheid van dingen, ligt ook ergens in het verlengde van jezelf overbodig voelen en alles is vanzelfsprekend en wat gek eigenlijk dat zo is. Je verwonderen over de kloppendheid. Dus dat, op zich is dat hetzelfde. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Joost Omen. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Het perenlied heeft een hoog joepiegehalte. Denk, Pippi Langkous met een flinke lik MDMA. Wat mooi weer, Joost, in de roos. Ik heb je boek gekocht. Zo mooi. Ik vind het een prachtig gedicht en prachtig voorgedragen ook. Onsamenhangende zinnen verzinnen aan de keukentafel en je bent tegenwoordig dichtersgenie. Wat een kerel. Ik word heel ongemakkelijk van deze man. Wat een wonderful weirdo is Joost Omen. We hebben meer mensen zoals Joost in de wereld nodig. Vroeger werden dit soort mensen in een gesloten inrichting gezet. Nico Dijkshoorn, maar dan hip en modern en jong en energiek. Gaaf dit man, echt waar, zwaar artistiek, diep respect. De bizarheid maakt dit geniaal. Van deze man gaan we meer horen. Is er nou niemand die even een ambulance belt terwijl deze man een TIA krijgt? Hashtag Joost Omen. Nico Dijkshoorn, weet je mee geleken. Ik heb ook wel eens gehoord de broer van Stefano Keizer. Ja. Ja, hè? En wat vind je? Ja, je wordt dan toch vergeleken met iemand die al bestaat. Blijkbaar vinden we het heel moeilijk om iemand als losstaan te zien of zo. Ja, dat is helemaal niet erg. Dat mag allemaal. Ik vind het zelf altijd het leukste als ik met Johnny van Doorn word vergeleken. Oh ja? Ja. Die maakt natuurlijk ook poëzie en vrij luide poëzie en met veel overgave. Ja. Maar ik ken zijn weduwe een beetje, Yvonne. En dat is echt een schat van een vrouw. Dat is echt fantastisch. Dus ik vind dat altijd een eer als iemand zegt, nou, het is net Johnny van Doorn, die jongen moet wat zelf verzinnen. Dan denk ik van ja, dat is eigenlijk erg aardig en vriendelijk dat je dat zegt. Want toen je aan het begin het gedicht voordroeg, dan zie ik dat je met je hand, hè, je geeft gewoon de maat. Ja, aan maar ook. Dat was wel een beetje belangrijk, omdat je een soort met hartslag er doorheen liet lopen. Ja. Dus dan is het best wel lastig om de beat in je eigen gedicht nog wel een beetje door te hebben. Ja, het is een mooie combinatie dat je ook drummer bent. Ja, dat is heel handig. Dat werkt heel goed samen, denk ik. Ja, nou, er waren heel veel dichters drummer. Hè? Een van de grootste dichters die Nederland ooit heeft voorgebracht, Menno Wichman, die was ook een fantastische drummer. Dus dat komt best wel vaak voor. Ja, dat zeg je gedaan. doelkom van Jeske Joeren Perkin. En demo is de 162e PC en prooi worden van het Tour. Kerkdal van de Bos, Daniel Liesger en tegen Triestra. Ze hebben allemaal vier vrije formatiepartijen. Dit hier pakken nou de 6e en dat is wel de 20e van het hier. Het is de PC. Het geluid van jouw jeugd. Een verslag van Omroep Friesland van de finale van de 162e PC in 2015. Ja, leuk hè? Ja, leuk. Ja, de PC, de permanente commissie. Ja, ja, dat is een vreemde naam. Dat vind ik ook altijd een vreemde naam. Toch? Maar dat is de grootste kaatswedstrijd in Friesland. De oudste en, klassieker. En de, nee, volgens mij is het niet de oudste. Nee? Volgens mij is de Vreule het oudste. Maar dat, dan moet ik vanaf wezen. Ja? Ja, het kaatsen. Wat ik echt verder weg het meeste deed in mijn vroege jeugd was kaatsen. Want je bent opgegroeid in Friesland. Ja. In IJsbrechtum. En ik las dat je verliefd werd op een koe. Ja. Als kind. Ja, ja, dat was onhandig. Ja. Wat vond je zo mooi aan die koe? Hij was heel mooi. Of ze was heel mooi, want dat is een koe. Nee, ja, dat was gewoon een prachtige koe die ik precies kon zien vanuit het badkamerraampje. En ze stond daar zo mooi. En toen dacht je, nou, daar wil ik wel mee trouwen. Ja, en toen ging mijn moeder me zo even uitleggen dat dat niet de bedoeling was. Dat de koe ook, of de boer ook wel echt van zijn koeien hield. Maar dat het niet de bedoeling was dat er met koeien getrouwd werd. En toen heb ik dat maar netjes aangenomen. Maar het was wel een fantastisch mooie koe. Ja, Klaartje, zei ik dat ze eten. Hoe was jij als kind? Was je ook als kind dat je zo met je armen bewoog? Ja, ik was heel druk. Ik vind het nog steeds zielig voor mijn moeder. Nee, ja, ik was vrij druk kind. Ik was ook, veel aan het babbelen en veel aan het rennen en veel aan het stuiteren en lastig concentreren. Dus zo was ik. Had je er zelf last van? Dat ik me niet kon concentreren? Ja, dat je druk was. Oh ja hoor, ik ben netjes een eind jaren 90 kind. Dus hebben we op een gegeven moment wel Ritalin in me geduwd. En op een gegeven moment ben ik daar vrolijk weer mee opgehouden. Want toen was dat niet meer nodig. Maar zoals mijn hele generatie. Maar geen idee. Ik kon wel goed leren, dus dat was prettig. En zaten er als kind ook al dat soort zinnen in je hoofd opeens? Nee. Eigenlijk niet. Dat is een leuke vraag. En wanneer ontstond dat dan bij jou? Nou, een beetje zo. Kijk, als kind deed ik twee dingen. Ik was aan het drummen. Daar was ik heel veel mee bezig. En aan het kaatsen. En het kaatsen vond ik heel leuk. Want daar kon ik heel veel energie in kwijt. En was een groepsactiviteit met alle andere jongetjes en meisjes van het dorp. En dat was heel gezellig. Maar drummen deed ik in mijn eentje. En heel veel oefenen. Maar op een gegeven moment toen kwam ik steeds meer vaker in bandjes terecht. En werd ik steeds beter in, dan weet ik veel wat. Op een gegeven moment werd het een bijbaantje op de middelbare school. Dan zit je heel lang zo op feesten en partijen in zo'n CNA-pak. achtergrondjazz te maken. En daar werd ik op een gegeven moment een beetje flauw van. Flauw van? Nou ja, op een gegeven moment word je daar wel flauw van hoor. Als je echt 100.000 van die bruiloften en partijen hebt gespeeld. Oh, ja. Toen dacht ik, ik moet wat verzinnen wat net zoveel met ritme te maken heeft als drummen. Maar wat ik in mijn eentje kan doen. En toen dacht ik, ik moet gedichten gaan schrijven. Want die zijn ook dat gaat ook over ritme. En toen ben ik gaan lezen. Toen heb ik eerst Loetje Bert gelezen. Want dat stond toevallig bij mijn ouders in de kast. Dat is een heel erg. Hij schreef tijdens de jaren 50 vooral. Een heel experimentele dichter. Heel veel ritme. Heel veel vreemde beelden. En heel veel jazz. En daar kwam ik uit toen op dat moment. Dus dat was een logische. Dat sloot mooi aan. Nou, en toen ik Loetje Bert had gelezen, ging ik ook een beetje wat over opzoeken. Dan kom je uit bij Remco Kampert, bij Vinco. Want daar zat hij allemaal zo in diezelfde stroming mee. Ja, en toen ging het balletje rollen en begon ik steeds meer te schrijven. En het handige was ook dat als je ging optreden met poëzie, dat je dan niet zo'n heel drumstel mee hoeft te sjouwen. Dus nee. Dat was heel, heel praktisch ook. Dus toen ben ik daarmee begonnen. Maar qua zinnen, ja, in mijn hoofd. Ik weet niet wanneer dat begonnen is. Ik denk gewoon toen ik mijn creativiteit voor schrijven in ging zetten. En je eerste gedicht, kun je dat nog herinneren? Nee, gelukkig niet, want het was waarschijnlijk extreem slecht. Ik heb jarenlang hele slechte gedichten geschreven. Dus waarschijnlijk. En dat wist je ook van jezelf? Nee, toen niet natuurlijk. Dan denk je, dit is fantastisch. En waarom publiceert niet iedereen mij? En dit is, ja. Maar ja, ik schaam mij diep als ik nu naar teruglees. En dat is verschrikkelijk. En wanneer kreeg jij dan voor het eerst het gevoel... Wanneer kreeg jij voor het eerst die erkenning van... Ja, je kunt mooi dichten. Van mezelf of van anderen? Van anderen. Van anderen al redelijk snel, want de poëzie is vrij klein. Ze zijn al... meestal worden mensen die beginnen met schrijven met open armen ontvangen. Ja, dus, is het een warme wereld, de poëziewereld? Ja, best wel warm. Ja? Ook soms wel moeilijk. Zeker als het... Ja, soms lastig, maar meestal heel warm. En zeker, ik woonde toen nog in het noorden. En het is een beetje zo op het omslagpunt dat ik net zo eind middelbare school net studeerde. Dus op een gegeven moment ging ik naar Groningen verhuizen, waar de poëzie scene echt vrij... Het is een fantastische poëzie scene, maar toch best wel klein. Dus maar zo'n Nico Dijkshoorn, die staat met open armen op jou te wachten. Nee, die dan weer net. Oh, die dan net niet. Want die zat niet in Groningen. Maar wel allemaal andere Groningse dichters en zo. En ja, dan krijg je wat optredetjes. En dan maakt iemand een keer een bundeltje met een bloemlezing. En vraagt van, kan jij wat aanleveren en zo. Dus dat gaat dan redelijk vlot. Wat is het beste advies wat je hebt gekregen? Van andere dichters? Haal nooit je rijbewijs. Oh. Ja. Want anders dan moet je dan mag je geen alcohol drinken. Nou ja, nee. Het zijn erg weinig dichters met een rijbewijs. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat... Ja, het is heel ingewikkeld rijden. Dus daarom, denk ik. En omdat het... Ja, heel veel dichters inderdaad, die houden wel van een borreltje. Volgens mij, Jules Deelder heeft ooit wel gereden. En is toen een keer enorm gecrashed met zijn Citroën. En kreeg toen daarna nooit meer een verzekering. Dus ja. En wat vind je het leukste van dichter zijn? Het leukste van dichter zijn is dat het... hetgene wat je maakt ligt best wel ver van je af. En dat is een vreemde situatie. Dat je, ook al doe je nog zo hard je best, of ook al krijg je nog zoveel kansen, dat allemaal niet zoveel uitmaakt voor de uiteindelijke kwaliteit van het product wat je maakt. Het is echt best wel op toeval en mazzel gebaseerd. En dat je... Je werkt met zulke vluchtige, mysterieuze materie, woorden. Dat blijft heel spannend en heel afwisselend. Dat vind ik heel leuk aan dichter zijn. Maar ook het feit dat je echt op de meest bizarre plekken terechtkomt. Dus ik kan me nog een keer herinneren dat ik met een hele goede vriend van mij, Willy Dark trouwens, geboekt was bij Lochem Rock City. waar we samen moesten optreden op een brakke brunch. Want de dag daarvoor was een popprogramma geweest met voornamelijk heavy metal bands. En dan 's ochtends zouden er in het theater was er een brakke brunch georganiseerd. En dan moesten dan dichters en troubadours moesten dan daar optreden. Dus daar kwamen wij en toen werden we al van het station opgehaald door een groepje jongens van 18 die de paardentrailer van hun vader hadden geleend om de artiesten in te vervoeren. Staand ook. Ja, dus daar moesten we zo in staan. En toen werden we naar het theater gebracht. En toen in dat theater was er eigenlijk geen publiek. Alleen maar een hoop matrassen van de kringloop neergelegd met knuffels erop voor de brakke brunchbezoekers. Maar die waren er niet, want die waren veel te brak om überhaupt daar naartoe te komen. Maar we moesten toch optreden. En voor ons was er een mevrouw die ging Nightwish zingen met een bandje mee. Maar dan voor die knuffels op die matrassen. En daarna kwamen wij. En na afloop was er iemand die op een paard... op een paard in een soort met netjes jaket langs alle monumenten voor de Tweede Wereldoorlog was gegaan in de provincie Gelderland. En toen zei hij de fantastische woorden: na een ongeplande sherry stop. En dan ging het weer verder, zijn hele verhaal. Heel bijzonder. Dat vind ik ook heel erg leuk aan dichter zijn. Dat je dat echt op hele rare plekken terechtkomt. Veel raardere plekken dan bijvoorbeeld als je in de popmuziek aan de gang bent. Want dan kom je voornamelijk in poppodia, en die lijken allemaal vrij veel op elkaar. Ja. En vind je het dan ook leuk om over je gedichten na te praten? Bijvoorbeeld, stel je hebt ergens opgetreden, dan staan er misschien... Staan er groepies aan je deur dan? Nee, natuurlijk niet. Dat is poëzie. Ben je helemaal gek? Ja, maar je bent jong, je geeft een performance, dan kunnen ze gewoon groepies zijn. Ja, dat zou in theorie zou dat kunnen, ja. Maar dat is niet zo. Nee, ja, ik vind het altijd heel leuk om na te praten, maar Maar niemand wil. Ja, nee. Veel mensen willen wel napraten. Maar ja, hoe het gaat in de letteren. Of moet je treedt allemaal op. Ja. En daarna ga je bier drinken met z'n allen. Ja. In de backstage of in een café. En dan heb je het een beetje over de poëzie. Maar voornamelijk over andere dichters. En over wat de juiste manier is om je tot poëzie te verhouden. En wat de juiste poëtica is. Het gaat niet over specifieke gedichten die iemand net heeft voorgedragen. Maar er stond wel verhitte discussies over wat de juiste poëzie is. Moet je eigenlijk niet over poëzie praten, vind je? Jawel, je moet wel over poëzie praten. Want je hebt ook muzici die zeggen... Ja, je moet niet te erg over muziek praten. Of comedians die zeggen, je moet niet over humor praten. Dan gaat de glans er een beetje af. Ja, je moet het niet willen uitpluizen. Maar dichters vinden het wel leuk, hoor, om te praten en te ouwehoeren. Het is niet dat het daadwerkelijk een conclusie aan verbonden kan worden. Helemaal niet. Meestal eindigt het lallend over straat gaand. Maar daarvoor moet je wel eerst heel lang over poëzie gaan lullen voordat je op dat punt bent. Dus dat is het nut van over poëzie praten. En hoe je je verhoudt tot de poëzie. Ja, dus, bijvoorbeeld. Dus bijvoorbeeld dat is dat doorgeefluik dan waar je het over had. Ja, maar zo'n gesprek zoals wij net hadden over wat het poëtische gevoel nou hebt, wat dat poëtische gevoel nou precies is, dat kun je ook wel hebben tussen dichters onderling. En wie is dan de leukste dichter om het daar mee over te hebben? Oh, er zijn fantastische mensen. Ja? Ja, hoor. Dennis Gaans is bijvoorbeeld een fantastische dichter om mee te ouwehoeren. En Daan Doesborg is een fantastische dichter. Maar ook Sophia Blyden is een lieverd om mee te praten over poëzie. En ja, hoeveel wil je er? Maar wat een, er zijn heel wat veel een dichters. Leuke wereld. Ja, dat is heel gezellig. Erik Bindervoet is ook echt een leuke vent om mee over poëzie te praten. Die heeft ook wel echt een houding van... De poëzie reist door je heen en we spreken als dichters allemaal met dezelfde stem. Er zijn alleen wat nuanceverschillen. Wat een leuke, lieve wereld inderdaad. Ik zie dat helemaal voor me. Van, ja, dan ga je daar praten, ga je voordragen op een podium met andere dichters. Daarna gezellig bier drinken. Ja. Praten over gedichten. Ja, en dat allemaal op kosten van de belasting betalen. Nou goed. Ja, maar dat is natuurlijk wel een ding, hè? Wat mensen natuurlijk dan zeggen als je zegt van ja, ik ben dichter. Ja, maar je wilt toch dat er mensen bezig zijn in de maatschappij die zich bezighouden met schoonheid en mooiheid. Ja. En die dat gedeelte van de wereld uitpluizen. Je kunt toch niet een maatschappij hebben die dat niet doet. Daarom is het belangrijk om kunstenaars te subsidiëren. Anders heb je een halve maatschappij. Maar kun je daar makkelijk van rondkomen? Is dan echt een Hollandse vraag. Kun je er van rondkomen? Ja. Ja, maar dat is goed. Ja. Dat is mooi, toch? Dat kan. Dat is zeker fijn, ja. En daar ben ik ook heel blij om, dat ik in een land leef waar dat kan. Dat er nog dichters kunnen bestaan. Want heel veel... Kijk, wat fantastisch bijvoorbeeld is dat de grote uitgeverijen in Nederland dat die poëzie blijven uitgeven. In heel veel landen om ons heen zijn die daar gewoon mee gestopt. Die doen geen dichters meer. Die denken dat doen maar een soort met kleine uitgeverijen van mensen die daar dat als liefhebberij tussendoor doen. Hier zeggen de grote uitgeverijen nee, wij vinden poëzie evengoed belangrijk. Is een essentieel onderdeel van de literatuur. Wij blijven dat doen en dat is fantastisch. Ja. Ik vraag mijn gasten ook altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelt. En jij zei van tevoren, nee, dat doe ik niet, want ik wankel niet. Nee, ja, nou, ik zo boos bedoelde ik het niet. Maar ik wist gewoon niks te bedenken. Maar je wankelt ook gewoon echt niet? Nooit? Nou, ja, vast wel. Maar natuurlijk, ik ben wel eens chagrijnig en ook wel eens... Wat maakt jou chagrijnig? De Nederlandse politiek. Maar wankelen is zo'n groot woord. Ja, maar je kan het ook heel klein maken, toch? Wankelen is ook even je balans even opnieuw vinden. Dan ben ik constant aan het wankelen. Dan opeens heb je 1000 platen die erbij passen. Ja, dat zijn alle platen. Ja. Ja. Ja. Want we hebben het heel veel gehad over vrolijkheid al. Maar ja, je kan niet altijd vrolijk zijn. Nee. Dus af en toe ben je ook chagrijnig. Af en toe, wat is je grootste pijnpunt tot nu toe in je leven? Oh, mijn grootste pijnpunt. Ja, dat weet ik echt niet, hoor. Maar nu, ik schrijf sinds sinds kort ook columns voor de Noordelijke Dagbladen. En dan ben je wel, nu ik dat doe, ben ik nog meer dan eerder echt betrokken bij het nieuws en de politiek. En kan ik ook echt flink chagrijnig zijn over politieke problemen. Over welk politiek probleem kun je nu heel erg chagrijnig zijn? Bijvoorbeeld een paar weken terug overleed er een kindje in een sporthal in de buurt van Ter Apel. Dat maakt mij ontzettend kwaad. En daar schrijf ik dan wat over. Dan schrijf ik wel over boosheid, omdat het een maatschappelijk doel dient. Hm. En dan vind ik dat als columnist, dus niet als dichter en ook niet als fictieschrijver, maar als columnist vind ik het heel belangrijk om zoiets te doen. En daar kan ik me dan echt flink over opwinden en echt ook verdrietig om zijn een dag lang. En kwaad ook vooral. Onderwerpen die je boos maken of waar je verdrietig van wordt, daarover schrijf je als columnist. Over vrolijkheid, daarover schrijf je gedichten. Kan ik het zo zien? Eigenlijk kan je het wel zo zien, omdat ik het als columnist een belangrijke taak vind om ook je maatschappelijk in te zetten. En ik me als, zoals ik denk dat ieder mens zou moeten vinden, het heel belangrijk vind om mezelf voor de maatschappij in te zetten. Want je moet de maatschappij steeds, dat is gewoon het linkse ideaal. Je moet wat doen voor de maatschappij. Ik kan goed schrijven, dus doe ik dat via mijn columns. Mm-hmm. Evengoed ben ik heel erg geïnteresseerd in literatuur en wil ik de literatuur steeds breder verkennen en steeds breder maken. En waar ik een gat zie in de literatuur is die vrolijkheid. Dus schrijf ik gedichten over vrolijkheid en schrijf ik verhalen over vrolijkheid. Dus ja, zo kun je het een beetje uit elkaar trekken. Nou ja, ik is heb dit wel. Helder? Ja, dit is helemaal helder. Oké. Okay. En ik heb ook gewoon muziek voor jou gekozen. Oh. Ik dacht, ik doe Bibelebons van Willie Dark Trousers. Oh, wat leuk! En de Splinters. Oh, dat vind ik heel gezellig. Ja, want leg even uit deze. Of, nou, laten we eerst gewoon luisteren, toch? Ja. Dan ga je daarna maar uitleggen. Moet je het wel heel, heel hard zetten. Ja, dan gaan we daarna gaan we het uitleggen. Ja, het is Willie Dark Trousers en de Splinters, Bibelebons. Ik denk de eerste keer dat dit gedraaid wordt op Radio 1. Dat weet ik niet. Nee? Ja, je had geen idee wat voor leuke mensen er allemaal bij Radio 1 werken. Want dit is jouw goede vriend Emiel Joorman. Ja, nou, Willie Dark Trousers moet je zeggen. Oh, anders je moet word gewoon je boos. Oh, oké. Okay. Ja, okay. Willie, ja. Jullie hebben samen de voorstelling gemaakt, O Ratelslang Geil Beest. Ratelslang Geil Beest hebben we ooit gemaakt op een parkeerterrein van een hotel op Terschelling. Ja. Omdat we waren op Oerol, maar we stonden niet in het programma van Oerol. En we wilden toch een beetje geld verdienen als straatartiest. Dus gingen we O Ratelslang Geil Beest maken. En die voorstelling gaat erover dat Willy gaat dan dood in die voorstelling, direct aan het begin. Ligt dan op een lange tafel en ik heb een soort met groot gewaad aan en ik ga hem dan samen met het publiek tot leven wekken. Met een lange tekst, maar ik zet ook het publiek echt aan het werk. Dus ze moeten hem aaien met een prei en zijn voeten wassen en geiten nadoen en dropjes sorteren en met een kleine telefoon spelen. En van alles moeten ze doen, spreuken opzeggen. Om hem te genezen. Om hem weer terug te roepen. Ja. En uiteindelijk lukt dat en dan speelt hij een lied, maar dan moeten de mensen ook nog steeds aan het werk blijven, want anders gaat hij weer dood. Dus uiteindelijk mondt dat uit in een soort massaritueel met uien en appels en vergieten en kammen en weet ik veel wat. En dat is heel leuk. Dus dat hebben we toen gespeeld en toen direct daarna op Oerol zelf was op het straattheater dat jaar daarna. En we hebben het op de parade gespeeld en zo. Nou ja, zo een beetje. Maar die performance bestaat al heel lang. Oh ja. Vind je dat we te veel nadenken, te serieus doen over heel veel kunst? dat we misschien te veel nadenken over wat ik eerder zei, van ja, wat is de betekenis? Dat we daarmee te veel bezig zijn, van wat is de betekenis van iets? Ja, ik denk wel dat het interessanter is om het soms gewoon inderdaad gewoon te ervaren en dat het helemaal niet zo interessant is. Kunst is geen puzzeltje. Gedichten zijn geen puzzeltje. Het is niet dat je het vervolgens, dat het een raadseltje is wat je vervolgens uitgelegd krijgt. En ho, nu snap ik het. Zo werkt het niet. Dus ja, maar dat weet onderhand iedereen toch wel. Want als jij een gedicht schrijft, dan zijn er natuurlijk heel veel verschillende interpretaties. Iedereen die dat leest, die interpreteert het weer anders. Ja, en er zijn ook mensen die het lezen en die hebben geen interpretatie en die hebben ook gelijk. Je kunt het ook gewoon lezen en ervaren en het mooi vinden. En dat is ook genoeg. Ja. Dus dat is prima. Maar dat, ja. En je hoeft het niet eens mooi te vinden. Nee, dat is ook goed. Het dat is gewoon ook allemaal. Tot je nemen. Ja, ja. Maar het is, ja, zeker zoiets als oratorslang heel bees. Dat, ja, je kunt het wel uitleggen van ja, het is geïnspireerd op grotere massarituelen van over de hele wereld. En dat hebben ze allemaal in een soort met soepje gegooid. En dat gelinkt aan de Nederlandse supermarkt, wat je daar allemaal kunt krijgen. En daarom staan die mensen nu een geit na te doen en met een pak rijst te schudden. Maar dan als je het zo gaat uitleggen, dan is het niet meer mooi. En het is maar het is wel mooi. Dus ja. Maar mooi is ook een moeilijke term, toch? Want mooi is ook een soort van waardeoordeel van iets is mooi. Of, ja, het is een moeilijke term. Als je dit helemaal doortrekt, dan moet je eigenlijk zeggen, maar ja, dat iets is toch ook gewoon de hele. Ja, maar dat is toch ook de enorme ramp met taal, dat het allemaal heel erg tekort schiet. Daarom is dicht ook zo moeilijk. En daarom is het ook zo moeilijk om niet in die clichés te verzanden en oprecht te blijven. Omdat je met iets werkt wat helemaal niet direct uit je komt. Taal is gebaseerd op een set afspraken. En met die afspraken proberen kunst te maken of een intern gevoel onder woorden te brengen. Dat is idioot. Dat is helemaal niet handig. Daarom is het ook veel makkelijker om muziek te maken of iets te schilderen of zo. Maar veel interessanter als het lukt in taal. Ik sprak laatst Theodor Holman. En die zei, ja, hij zei van, ik vind schrijven zo, wat ik er zo geweldig aan vind, is op het moment dat je dus eigenlijk boven jezelf uitstijgt. En toen vroeg ik hem, hoe vaak gebeurt dat? Toen zei hij, ja, bijna nooit. Ja, maar dat gebeurt ook bijna nooit. Hoe vaak is het jou overkomen? Ja, weet ik veel. Ik moet nu denken aan een soort met tabelletje wat ik ooit heb gezien van Jan Hanlo, die daar heel precies had bijgehouden hoeveel goede gedichten die schreef per jaar. Oh. En dat werden er steeds minder. Dat is wel hartverscheurend. Ja, maar hoe vaak is mij dat overkomen? Ik ben blij als het me 10 keer per jaar lukt. 10 keer per jaar? Dan ben ik wel echt heel blij trouwens. Als het me 5 keer per jaar lukt, ben ik al blij. Tegenhalveerd. Ja, nou, maar zie, je wordt ook op een gegeven moment steeds kritischer. Kijk, vroeger toen ik net begon met schrijven, dan lukte het me elke dag wel als ik zou willen. Maar dan, ja, dan toch is dat niet. Dan heb je wel dat gevoel en toch is dat niet helemaal de real deal. Want is het dan ook zo dat het gedicht wat je als laatste hebt geschreven, dat je dat het beste altijd vindt? Nee. Of is het gedicht wat je nog gaat schrijven, is dat het beste? Wel de laatste keer dat je dat gevoel hebt dat je boven jezelf uit bent gestegen. Dat is dan wel het beste. Maar dat komt gewoon echt weinig voor. En soms denk je dat je er bijna was en dan is het net niet gelukt en dan weet je het niet helemaal zeker. Dat zijn ook spannende momenten. En het bijschaven, dat lijkt mezelf een heel ingewikkeld ja, iets. Ja, dat is ook nog verschrikkelijk vervelend, want je maakt het ook zomaar kapot. Ja. Nee, net zoals zo'n schilder inderdaad, die maar blijft toevoegen en toevoegen. Ja, en dan op een gegeven moment is dat hele schilderij. Ik hou ermee op. Ik ga wat anders doen. Is dat bij jou een lastig iets, weten wanneer je een stap naar achteren moet doen van nou, nu is het af. Dat is heel lastig. Wanneer is het af? Wanneer is een gedicht af? Hoe weet je dat? Dat moet je dus aanvoelen. Oh, wat een verschrikkelijk beroep. Maar ook leuk. Ja, maar kun je dat? Kun jij dat goed aanvoelen? Nee, natuurlijk niet. Soms wel en soms niet. En dan als het. Ja, er zitten zoveel valkuilen in. Soms lukt dat. En dan heb je iets moois gemaakt. En dan ben je blij. En denk je dat getal van 5 goede gedichten per jaar, dat gelijk blijft? Nee. Of wordt dat dan meer of wordt dat minder? Ik weet het zeker. Het moet meer worden. Moet meer worden, ja. Ik zag laatst een filmpje van allemaal watermeloenen die door een waterstroom werden meegevoerd naar de voet van een heuvel. En Het gras waar ze doorheen gleden, dat was heel groen. En de meloenen waren nog wat groener. En dat hele filmpje voelde heel erg als Joost. Of iets wat Joost had kunnen schrijven. Niet alleen door het fruit, maar ook door de schoonheid van dat fruit. En ik denk vooral doordat alles eraan een soort gedestilleerd geluk uitstraalde, die ik dan niet volledig kon verklaren. En dat voelt gewoon heel erg als Joost Omen en zijn werk. Ja, we zitten toch weer in de fruitschaal opeens weer, hè? Dat was Jentel, wat leuk. Ja, Jentel is ook een fantastisch voorbeeld van een dichter om mee te ouwehoeren over poëzie. Jentel van Stokkum. Ja. En ze werkt samen met jou en met Stephanie Librex aan een poëziebloemlezing bij uitgeverij Podium. Ja, klopt. Ja, wat heb je toch met fruit? Nou, omdat dat zoiets is wat inderdaad, zoals Jentel al zegt, een zeker geluk uitstraalt wat je niet helemaal makkelijk kunt verklaren. Het heeft een vervreemdend geluk. Het is ook iets wat buiten je om gebeurt. Het is, om weer terug te grijpen op dat wat we net zeiden over volledig overbodig en verantwoordelijkheidloos zijn. Ja, fruit groeit toch wel. Dus dat is een fantastisch symbool daarvoor. Ja, want je zei lychee, dat vind je een heel poëtische vrucht. Wat is een totaal niet-poëtische vrucht? Dat je denkt, nou, daar krijg ik echt totaal geen inspiratie van. Poeh! Heel soms de appel, als ik me verveel. Want die is al zo veel gebruikt. Die is zo al volgeladen met symboliek. Maar dat doe ik de appel mee tekort. De appel is bijna zo'n cliché geworden. Ja, want de appel is wel heel erg volgepropt al. Is al een symbool voor van alles en nog wat. Ja. Dus, maar ik doe daar de appel als ding mee tekort. Want dat zijn ze ook een fantastisch ding. Ik heb laatst de mini-kiwi ontdekt. Oh, die heb ik nog niet eens gezien. Ja, kan je die krijgen? Ja, nou, in de supermarkt heb ik gezien. Dus zo'n kleine kiwi, echt heel wat klein. Wat leuk, en die kan je dan eten als druif. Knikker. Ja, met het velletje eromheen. Ja. Die heeft geen harig velletje. Oh ja. Maar wel gewoon een velletje. Maar die kan je in één keer gewoon zo... Ik heb van een oud huisgenoot geleerd hoe je kiwis met een harig velletje eet. Dat je dan gewoon je best moet doen en dan... Gewoon doorkouwen. Gewoon doorkouwen, ja. Ik deed dat een keer van mijn broer. Die is bang voor kiwis en die moest toen bijna huilen. Die vond dat echt verschrikkelijk. Die werd heel boos. Heb je een plan? Een plan? Ja. Waarvoor? Voor de lange termijn. Voor de lange termijn? Nee, ja. Volgend jaar moet er van alles komen. Er komt een nieuwe dichtbundel van mij. Daar heb ik heel veel zin in. Die komt in maart. En dat is de eerste dichtbundel van mij in 10 jaar... Dus tussendoor heb ik allemaal voorstellingen met poëzie gemaakt en platen met poëzie. Maar nu komt er eindelijk weer wat op papier. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Er moet een voorstelling komen over Federico Garcia Lorca. Er komt een voorstelling over poëzie zelf. Dat vind ik heel spannend, want dat wordt echt zo'n theatertour. Waarin ik in mijn eentje ben en ga vertellen wat de poëtische werking is. En die bloemlezing komt. Dus er komen van allemaal dingen aan. Dat is mijn plan, wat ik het komende jaar ga doen. En daarna ben ik moe. Dan ga ik op vakantie of zo. Vissen. Ja, vissen. Ja. Ja. Heb jij een plan? Nou, ja, ook vooral gewoon heel veel leuke dingen doen, toch? Oh ja. Dingen doen waar je energie van krijgt. Ja, dat is handig, ja. Dan kan je daarna weer wat doen. Maar ik vind het wel heel leuk inderdaad... van dat je niet bezig bent van... nou, over 5 jaar wil ik daar zijn. En dan pas is het geslaagd. Je komt heel erg zorgeloos over. Oh, nee, ik heb van allemaal zorgen, hoor. Ja? Het is allemaal wel spannend. Oh, je grijpt ook meteen je onderrug vast. Ja, dat is zorgen. Nee, ja, wat weet ik zorgen? Veel. Wat voor zorgen heb je? Eigenlijk misschien ook wel eigenlijk weinig. Nee, ja, of het wel goed komt met de wereld en zo. Het is allemaal een zootje. Ja, het gaat niet goed. Maar nee, ja, voor mezelf. Ik heb niet nu ik heb vroeger wel dat soort 5 jaren plannen gehad. En er kwam nooit wat van terecht. Dus ja, dus dat is nu totaal zijn nutteloos. We maar teruggebracht tot 1 jaren plan. Maar dan wel gewoon het werk van 5 jaar in 1 jaar plempen. En dan, Maar ik vermaak me kostelijk, hoor. Het is, dus, ja. Ja. Want ben je ook goed in dingen gewoon nee zeggen tegen dingen? Nee, ergens ben je niet goed in. Nee, ik vind het heel... ik vind het gewoon heel erg fijn om met poëzie bezig te zijn. En dat doe ik gewoon het allerliefste van de hele wereld. Dus ja, het is toevallig dat het dan ook mijn werk is. Maar als dan iemand vraagt, kom je daar poëzie voordragen, Joost? Of wil je dat doen? Of wil je wat schrijven? Ja, dan ben ik wel heel snel geneigd om ja te zeggen. En denk je dan ook als halverwege, waarom heb ik ja tegen gezegd? Tuurlijk wel, als ik weer doe. Ik stond vorige week... Sta je weer in een paardenwagen? Nou, dat vond ik heel leuk. Maar ik stond bijvoorbeeld wel vorige week om 7:00 ochtends in Halle, een voorstad van Brussel, om naar een middelbare school te gaan. En dan denk ik wel, ik had liever nog wat langer geslapen. Mm-hmm. Maar als je dan weer voor die leerlingen staat en ze mag met ze mag bespreken hoe een stoel precies smaakt, waarop ze zitten, en hoe ze dat dan met het woordje als misschien tot poëzie kunnen maken. En als dat dan lukt, dan is dat heel erg leuk. We eindigen altijd met de liefde. Nee, heb je een voorwerp meegenomen? Ja, dat heb ik zeker meegenomen. Nou, luister, dat... Oh nee. Kijk, dit moet ik zo. Ik heb een los naar het museum. Ik vraag mijn gasten altijd om iets mee te nemen waar ze van af willen. Waar wil je van af? Wat houdt jou tegen? Ik wil hier vanaf. Oh. Ja, het is een fles cider met een champagnekurk erop. En het probleem is met deze fles cider dat ik hem extreem vies vind. Waarom is die vies? Ik heb een soortgelijke ciderfles gedronken en toen smaakte die wat mij betreft enorm naar paardenstront. Maar andere mensen vonden hem juist heel erg lekker. Die juist daarvan houden, van die paardenstront. Misschien daarvan houden, ja, dat okay. Weet ik niet precies. Maar die waren er wel over te spreken. En toen dacht ik, misschien ligt het wel aan dat ik corona heb gehad of zo. En oh, dat het daardoor mijn smaak is aangetast. Maar in ieder geval, ik heb dus herinneringen aan deze specifieke cider als heel erg vies. Dus ik zou hem zelf echt niet meer open trekken. Maar ja, dan kan ik hem naar de glasbak brengen, vol. Maar dat is of hier achterlaten. Of hier achterlaten, ja. Voor iemand die er dan nog kan proberen. Dus vandaar deze fles cider. Dank je wel. Ja, ik vind bubbels wel altijd heel vrolijk. Ja, dat is toch? Ook zo. Bubbels. Maar bubbels die naar paardenstront smaken dan weer niet. Dus we eindigen met de liefde. Dat is goed. Ja, wat heb je te zeggen over de liefde? Ja, dat heb ik aan het begin van de aflevering al gezegd. Ja. Wat heb ik te zeggen over de liefde? Toen ik het Perenlied schreef, dat is mijn eerste roman, en Visjes, was ik heel erg bezig met vrolijkheid, omdat ik dat een gat vond in de Nederlandse literatuur. Mm-hmm. Liefde is absoluut niet zo'n gat. Er is heel veel geschreven over liefde. Helemaal verzadigd de markt. Ja. Maar de afgelopen jaren eigenlijk niet. Er zijn veel geëngageerde bundels geschreven. Er zijn veel bundels geschreven met een iets wat duistere ondertoon. En er is al een tijd niet echt iets... een grote liefdespoëziebundel geschreven. Dus dat ga ik nu doen de komende maanden. Oh, je gaat nu echt liefdesgedichten... Nou, ik ben al een beetje begonnen, natuurlijk. Ja. Dus, want als je maar 5 gedichten per jaar schrijft, dan schiet het allemaal niet zo op. Maar nu heb ik een wat harder werk, arbeidsethos. En in maart komt er dan een liefdespoëziebundel die ook echt lieve gedicht gaat heten. Zoals dat gedicht wat ik aan het begin voorlas. Mooi. Ja. En hoeveel liefde is er in jouw echte leven als niet-dichter? Als niet-dichter? Ja. Veel. Ik ben verliefd. Dat is leuk. Of het meisje van de platenzaak, Esther. En dat is heel gezellig. Dat is leuk, ja. Ja, dat is heel leuk. Ze heeft een fantastisch mooie platenzaak op de Rozengracht in Amsterdam. Ga er allemaal kijken en plaatjes kopen. Dat klinkt ook als een gedicht. Verliefd op het meisje van de platenzaak. Ja, zeker. Ja. Dus dat is heel leuk. En dan zit ik daar wel eens aan de grote tafel die in de platenzaak staat. En dan komen er allemaal vriendelijke mensen op visite. Dus Thomas Verbocht komt daar bijvoorbeeld ook platen kopen. En dan klets ik daar even mee. En dan kan ik zo uit mijn ogen kijken dat mijn vriendin heel hard aan het werken is en allemaal platen aan het rangschikken. En dan ben ik heel erg trots op haar. Het leven is verrukkelijk. Ja, dat is een van de weinige boeken die wel over vrolijkheid gaat in de Nederlandse literatuur. Het geluid van de liefde. Welk nummer heb je opgegeven? Oh ja, dat is een fantastisch lied. Ik ken het zelf niet, maar Esther kende het wel. En zij had toen op een gegeven moment ze verkoopt voornamelijk vinyl in de platenzaak. Dus had toen het vinylsingeltje mee van dit lied. En het is Afternoon Delight. En waarom is dat zo mooi? Ja, het is prachtig mooi ingezongen. Fantastisch gearrangeerd. Echt heel mooi gespeeld. Maar ja, je moet het gewoon horen. Dank in dit geval moeten we er niet te veel over lullen en gewoon luisteren. Dankjewel, Joost Omen, dat je mijn gast wilde zijn. Alsjeblieft. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Laat me weten wat je ervan vond van het gesprek. En dat kan via Instagram en Twitter, @MishaBlok. My motto's always been, when it's right, why wait until the middle of a cold, dark night, when everything's a little clearer in the light of day, and we know the night is always gonna be here anyway. NPO Radio 1. 2 uur.